rozsądnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 7 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ryzyko wystąpienia zakrzepu krwi po przyjęciu szczepionki AstraZeneca jest minimalne. Rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń epidemicznych do 18 kwietnia. W sobotę pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zostanie pochowany w podłódzkich Grotnikach. Związek zakrzepów krwi ze szczepionką AstraZeneca jest prawdopodobny, choć nie można go udowodnić, oświadczyła Światowa Organizacja Zdrowia. To reakcja WHO na nowe przypadki zakrzepów, które pojawiły się u niewielkiej liczby pacjentów w Europie. Wcześniej Europejska Agencja Leków oświadczyła, że szczepionka może być przyczyną zakrzepów, ale takie przypadki są niezwykle rzadkie. Komitet ekspertów WHO w wydanym właśnie oświadczeniu napisał, że teza o szczepionce jako o przyczynie zakrzepów wydaje się być prawdopodobna, choć nie ma sposobu, by to jednoznacznie potwierdzić. Zapowiedziano też kolejne badania nad tą sprawą. Wcześniej Europejska Agencja Leków potwierdziła, że może istnieć związek szczepionki i zakrzepów, ale podkreśliła, że są to niezwykle rzadkie przypadki. Obecnie na świecie doliczono się około 200 przypadków powikłań po podaniu szczepionki AstraZeneca, a zmarło 18 osób. Na globie podano zaś 200 milionów dawek preparatu. Wielka Brytania na wszelki wypadek wstrzymała podawanie szczepionki osobom poniżej 30 roku życia, a Belgia osobom poniżej 55 roku życia. Sam producent preparatu, koncern AstraZeneca, napisał w oświadczeniu, że będzie badać każdy zgłoszony przypadek, a informacje o możliwości zakrzepów umieści jako jeden z możliwych skutków ubocznych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Były główny inspektor sanitarny dr Marek Posobkiewicz mówi, że musimy nadal trzymać się obostrzeń i przestrzegać zasad higieny. Wskazał, że nie można pozwolić na wzrost liczby pacjentów zakażonych koronawirusem w szpitalach. Dr Posobkiewicz mówił w TVP Info, że w niektórych województwach już brakuje wolnych miejsc w szpitalach. Zajętych jest bardzo dużo respiratorów w kraju. Ponad 3000 osób jest podpiętych do respiratora. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że duża część z tych ludzi nie przeżyje. Nie możemy dopuścić do tego, żeby bardzo duża liczba osób jednocześnie nowych przybywała do szpitala, ponieważ gdzieś są te granice wytrzymałości systemu. Dziś rząd zdecydował o przedłużeniu obostrzeń epidemicznych do 18 kwietnia. Do tego czasu zamknięte będą m.in. restauracje, hotele, galerie handlowe, sklepy wielkopowierzchniowe, instytucje kultury czy obiekty sportowe. Nauka będzie odbywać się zdalnie, a w kościołach będzie obowiązywać limit jednej osoby na 20 metrów kwadratowych. Olsztyńscy policjanci zatrzymali 53-letnią kobietę, która wyłudzała pożyczki od poznanych w internecie mężczyzn. Stracili w sumie prawie 80 tysięcy złotych. Policjanci dotarli do 8 pokrzywdzonych z terenu całej Polski. Mieszkanka Olsztyna, mężatka, wyszukiwała w sieci samotnych mężczyzn chcących zawrzeć poważną znajomość. Następnie wzbudzała zaufanie i mówiła o swojej trudnej sytuacji finansowej, prosząc o wsparcie. Wszystko pod pretekstem spotkania, a nawet wspólnego życia, mówi Rafał Prokopczyk z olsztyńskiej policji. Niektórzy w celu zaspokojenia potrzeb 53-letniej kobiety zaciągali nawet w tym celu kredyty gotówkowe. Działając w ten sposób, kobieta zdołała oszukać 8 mężczyzn, w tym jednego z Olsztyna, którzy łącznie stracili pieniądze w kwocie blisko 80 tysięcy złotych. Kobiecie grozi teraz do 8 lat więzienia. W sobotę w Łodzi odbędzie się pogrzeb Krzysztofa Krawczyka. Artysta zostanie pochowany w Grotnikach, miejscowości, w której mieszkał. Proboszcz tej parafii, ojciec Bernard Brix, mówi, że Krzysztof Krawczyk był człowiekiem wiary, którą chciał się dzielić. Nie mam wątpliwości, że pan Krzysztof Krawczyk był takim świeckim ewangelizatorem i jego koncerty, jego świadectwo wiary z pewnością przybliżało ludzi do Boga, bo słuchali go ludzie wierzący i niewierzący. Krzysztof Krawczyk zmarł w poniedziałek wielkanocny w wieku 74 lat. By upamiętnić wokalistę, Polskie Radio uruchomiło specjalny kanał internetowy piosenki Krzysztofa Krawczyka. Słuchacze znajdą tam utwory z różnych okresów twórczości wokalisty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całym kraju będzie padać deszcz ze śniegiem i śnieg od 3 do 7 stopni. Dodatkowo lokalnie mogą wystąpić burze. Wiatr będzie wiał w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest godzina 22:05. Klub Trójki. Ten sygnał, który Państwo słyszą właśnie, od lat inauguruje dyskusyjne spotkania na antenie trzeciego programu. On gdzieś w studio, no ale niestety od wielu miesięcy są to tylko spotkania telefoniczne. Środowy Klub Trójki powierzono mi, nazywam się Monika Małkowska, a wraz ze mną nad programem czuwa wydająca go Olga Aleksandra Kaczkowska. Natomiast za jakość foniczną i za formę odpowiada dzisiaj Katarzyna First-Wojtkowska. I przypomnę jeszcze słuchaczom chętnym pisemnie skomentować klubowe spotkanie. Mój mail monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, wczoraj były jego urodziny, 106, ale nie fetował ich ani w Krakowie, gdzie mieszkał, ani w Wielopolu, ani nigdzie w ziemskich okolicznościach. No ale z pewnością chciałby, żeby o jego urodzinach pamiętać, wszak przypomniał o nich w tytule swego ostatniego spektaklu. Tadeusz Kantor, bohater naszego dzisiejszego spotkania, nie doczekał premiery tego przedstawienia. Zmarł nagle w grudniu 1990 roku. Po jednej z prób do sztuki Dziś są moje urodziny. A ja bym chciała porozmawiać o tym, co Tadeusz Kantor nam zostawił. Jak postrzegany jest obecnie? Czy w ogóle współczesność przyznałaby Kantorowi poczesne miejsce w naszej rzeczywistości? W naszej sztuce. No bo przecież nie za bardzo imał się takich spraw gorących, aktualnych. No oczywiście Kantora nie brak w muzeach, w galeriach, na aukcjach. Nawet w tej chwili, proszę Państwa, w Zachęcie trwa i oby się jeszcze raz otworzyła wystawa Rzeźba w poszukiwaniu miejsca, na której prezentowane są scenograficzne obiekty artysty z Wielopola. Ciekawa jednak jestem, jak odczytano by dziś happeningowe działania Kantora w genialny sposób przeniesione potem przez niego na teren teatru. A zanim przedstawię gościa, proponuję utwór, który kojarzy mi się z aurą przedstawień mistrza. Jak jego dokonania, jest to utwór ponadczasowy i jest w nim groza oraz takie poczucie nadchodzącej katastrofy, klęski. Johnny Cash i apokaliptyczna pieśń Man Comes Around. And I heard, as it were, the noise of thunder, one of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing, multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne. And at his feet they'll cast their golden crowns. When the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down. When the man comes around. Tak, proszę Państwa, to Jeźdźcy Apokalipsy. A teraz przedstawiam gościa, którym jest dr Lech Stangret, historyk sztuki, kurator Galerii Foksal, były aktor Teatru Kriko. Dobry wieczór, panie Leszku. Słyszymy się. Dobry wieczór Państwu. Panie Leszku, trafiłam z tym Johnnym Cashem, bo to taki apokaliptyczny tekst. No nie wiem, czy Kantor słuchał Johnnego Cash'a. Trudno mi powiedzieć. Chyba raczej nie. Ale myślę, że no, ten apokaliptyczny ton bardzo dobrze oddają tą sytuację, która jest i która w pewien sposób wiąże się z Kantorem. Mówię chociażby o tej pandemii, prawda? No właśnie. Bo teatr Kantora, no teatr w ogóle nie może istnieć bez aktorów i bez widzów, bez tego bezpośredniego kontaktu. Inaczej tego teatru nie ma, czyli jedna z tych dziedzin sztuki, którą Kantor uprawiał, no jakby teraz jest w zamrożeniu. No niemalże trudno jest pokazywać teatr w telewizji czy tym, bo to nie o to chodzi. Panie Leszku, zresztą, tak, no przepraszam, nie widzimy się, więc myślę, trudno. Myślę, że Kantor pozostawił tą spuściznę bardzo szeroką i ona jest za każdym razem na nowo odkrywana. I tu chodzi o wielopłaszczyznowość tej spuścizny, bo to nie chodzi tylko o teatr. To również chodzi i o malarstwo, i o rysunek, ale również o teksty, a także o pewną wizję teatru, która myślę, że znalazła wielu zwolenników na całym świecie wśród ludzi teatru i ten Kantor wciąż jest obecny i wciąż jest aktualny. Panie Leszku, pan grał, no doskonale pan wie, jaka była aura podczas przedstawień Kantora. Jak te rejestracje wypadały? Bo no, widziałam sporo, natomiast w porównaniu z gorącą atmosferą, która była podczas tym napięciem, które było podczas przedstawień na żywo, że tak powiem, no to nie ma porównania. Czy Kantor był z jakiegokolwiek filmu, rejestracji, dokumentu zadowolony? Myślę, że nigdy nie był, nie mógł być zadowolony. No chociażby z tego powodu, że to jest zupełnie język filmowy, czyli no bo wtedy przechodzimy oczywiście, kiedy rejestrujemy spektakl, przechodzimy jak gdyby na zupełnie inny język sztuki, na język filmu, który no był Kantorowi w pewien sposób obcy. Dlatego, że u niego liczył się przede wszystkim kontakt, bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, czyli ten aktora z widzem i nie tylko zresztą aktora z widzem, ale także i przedmiotów, które były też w pewien sposób aktorami w teatrze Kantora. Mhm. Ja nie znam teatru, powiem szczerze, gdzie te obiekty teatralne, bo ja nie chciałbym je nazywać scenografiami, bo to trudno mówić o scenografii w przypadku Kantora, dlatego że tam nie było nic sztucznego. To wszystkie obiekty były robione z materiałów, które trwałych. To były właściwie rzeźby. Kantor zresztą tak to rozumiał, że to, co zostanie po jego teatrze, oczywiście aktorzy w końcu wymrą, prawda? Natomiast zostaną te obiekty, które mają też niezwykłą siłę oddziaływania. Ja tu chciałbym, on sam tworzył jak gdyby na nowo pewnego rodzaju egzemplifikację, no taką już statyczną, powiedzmy muzealną nawet w pewien sposób, która odda ducha tego teatru. Ja tu chciałbym przytoczyć takie pewne zdarzenie, które miało miejsce w 98 roku, już 8 lat po śmierci Kantora, kiedy robiliśmy wystawę w Kopenhadze w takiej galerii Runde Tarn. To była taka XVII-wieczna wieża pełniąca rolę klatki schodowej, bardzo znany zabytek w Kopenhadze. I nad kościołem, właściwie zborem protestanckim, znajdowała się tej samej wielkości galeria. Galeria, która pełniła różne funkcje, między innymi także koncertowe. I tam zostaliśmy zaproszeni, żeby pokazać jakby sztukę Kantora. W Danii to była chyba największa do tej pory wystawa, ta prezentacja sztuki Kantora w Danii. Danii, która akurat tak się złożyło, że nigdy nie gościła teatru Kriko II, ani też no, tam Kantor nie był zbyt znany, mówię w sensie takim, oczywiście dla zainteresowanych ludzi teatru, był znaną osobowością, natomiast no, wśród Duńczyków no, akurat tak się złożyło, że on nigdy w Danii, do Danii nie zawitał. I tam postanowiliśmy pokazać też te obiekty teatralne Kantora, czyli to, co on przygotowywał niejako do prezentacji na takiej, do ekspozycji, do prezentacji na wystawie. Ale no, gdy przyjechaliśmy, no, pojawił się pewien problem, a mianowicie taki, że w centralnej części tejże galerii, bardzo dużej zresztą, bo ona była wielkości tego zboru protestanckiego, liczyła ponad 1000 metrów, przy czym były jeszcze wydzielone biura, tam dość duży hol, no i w tej centralnej części stał fortepian. Gdy przyjechaliśmy, wiedzieliśmy, że ten fortepian tam stoi, ale byliśmy pewni, że można go po prostu stamtąd usunąć, ale dyrektor tej galerii stwierdził, że no nie można tego fortepianu ruszyć, ponieważ to się wiąże z tym, że dosyć długo szukano miejsca, gdzie by on stał, że to on musi mieć odpowiednią akustykę i że każde przesunięcie tegoż fortepianu no, powodowałoby to, że później trzeba byłoby znowu szukać tak, tego miejsca, no to roztrojenie, nastrojenie fortepianu i tak dalej. No i ponieważ galeria była bardzo nowoczesna i miała też jeszcze taki dosyć duży skład różnych ścian, którymi można było oddzielić ten fortepian, no więc postanowiliśmy, że no na razie to zostawimy ten fortepian, skoro ten dyrektor tak się upiera, a tu zaczniemy no jakby aranżację tej wystawy poprzez różne takie zbudowanie pewnych takich ścian, no pewnych takich przestrzeni, no, coś w rodzaju labiryntu i że może ten fortepian gdzieś się tam zneutralizuje się. Tak. I ustawiliśmy w rogu na drugi dzień zresztą, no jak gdyby właśnie dzieci w ławkach z umarłej klasy. To, no tak, słynne. Ten obiekt Kantora, który on stworzył właśnie do niejako do tej prezentacji takiej umarłej klasy już po teatrze. No i ponieważ akurat wytwarzał się taki kąt między tym fortepianem a pozostałymi ścianami, ściany pomalowane zostały na czarno i ta umarła klasa tak wciśnięta w kąt. Tak jak zresztą Kantor chciał, żeby ten spektakl był pokazywany i był pokazywany w Krzysztoforach na przykład, gdzie ta umarła klasa była w kącie właściwie. No i tak zaczęliśmy montować inne przestrzenie. No i gdy przyszliśmy następnego dnia po zamontowaniu już tych dzieci w ławkach, tej umarłej klasy, No patrzymy, a tu stoi ten dyrektor tej galerii i patrzy się tak. I tak podszedłem do niego przywitać się, no i on tak się patrzy i mówi, że on jak poprzedniego dnia już zmontowaliśmy i wyszliśmy, on mówi, że tak poszedł zobaczyć, co my tam zrobiliśmy i właśnie przechodził koło tego obiektu i później mówi, wrócił tam do biura do siebie, po czym ponownie poszedł jeszcze raz zobaczyć i mówi, że teraz stoi się, patrzy na to i mówi, to jest coś niesamowitego. On nie wie dlaczego, ale jak ile razy przychodzi, ile razy niemalże tak wpada na tą umarłą klasę, to mówi, że no po prostu mu ciarki przechodzą po plecach, bo jest w tym jakaś niesamowita groza, a tu nie ma nic strasznego, mówi. To są po prostu dzieci ubrane w czarne mundurki, w zniszczonych dosyć ławkach, siedzące manekiny tych dzieci takiej naturalnej wielkości. I mówi, tu nie ma żadnej, właściwie nic strasznego, mówi, a tu wie, to jest tak niesamowity obiekt, tak mocny i tak odpijający grozą, że po czym spojrzał się na mnie i mówi, nie, nie, ten fortepian trzeba usunąć stąd koniecznie. No tak. No, to nie, on jest zbyt dużym dysonansem, on nie może tu stać, nie, nie, nie. No, no to i jednak ten pan miał czucie, wyczucie, bo to... Tak, to... i myślę, że to też zostało. Wiele z tych przedmiotów, no one muszą być też dobrze wyeksponowane, one muszą mieć swoją przestrzeń, żeby one zadziałały tą swoją plastyką. Z drugiej strony, no mamy też spuściznę Kantora no, w postaci jego wizji teatru, no a także i wszystkich pism. W tej chwili te pisma są przełożone już na bardzo wiele języków. Ostatnio przekładane są na język serbski nawet. O, panie Leszku, teraz pozwolę sobie na mały interwał, ponieważ podpytywałam pana, jakiej muzyki słuchał Kantor na pewno, bo Johnny'ego Cash'a to nie jest, to jest znak zapytania. Natomiast pan powiedział, że słuchał tang argentyńskich i teraz będzie tango. Znowu scena, która mi się jakoś z Kantorem kojarzy. Zapach kobiety, film z brawurową rolą Al Pacino, który gra człowieka niewidomego. Zaprasza do tanga dziewczynę, najpierw prosząc o podanie wymiarów sali, właśnie, przestrzeni i zaczyna z nią tańczyć tango. Posłuchajmy. i co, panie Leszku, tak, Kantor prowadził swoją ekipę, swój teatr i poszczególnych ludzi, prawda, poszczególnych aktorów. Mniej więcej właśnie tak jak Al Pacino, choć nie widział, to wyczuwał te kobiety i prowadził ją jak taką troszkę uległą kukłę. No, to znaczy, oczywiście, miało być takie wrażenie, chociaż Kantor wkroczył do teatru, kiedy niejako w tym XX wieku, w tej drugiej połowie XX wieku, wycofały się już te wielkie awangardy z teatru i on, mówiąc o ożywieniu teatru, o nowej wizji teatru, proponował, że ten teatr musi się zmierzyć ze zjawiskami, które pojawiają się nie tylko w teatrze, ale w ogóle w sztuce. Stąd też tam miał grać rolę w tym teatrze również przypadek, prawda? Kantor kolejne etapy swojego teatru nazywał niejako od tych kierunków w malarstwie, które się pojawiały. Był teatr informel, teatr niemożliwy i teatr happening, prawda, gdzie Wostel zarzucał Kantorowi, że jest on też szkodnikiem happeningu, bo happening nie powinien mieć nic wspólnego z teatrem, ponieważ nie ma ról w happeningu. Te role niejako dzieją się spontanicznie. No tak, ale jednak prowokował pewne sytuacje. Nie do końca to był taki zupełny przypadek. I jednak Kantor nad tym wszystkim czuwał. Ja rozumiem, że on chciał połączyć siebie. Tak, tak. Pomysł i przypadek. Tak, niewątpliwie, tak, tak. To znaczy, on bardzo dużo na ten temat pisał, bo pisał o tej walce iluzji z realnością, że w teatrze do końca iluzji nie da się wyeliminować. Ale mówiąc tak kolokwialnie, chciał stworzyć widowisko, które wydawałoby się, że każdy z tych spektakli jest zupełnie inny. O tym pisał swego czasu Mel Gusso w New York Timesie, już po śmierci Kantora, kiedy była grana Umarła klasa w Nowym Jorku, bez już obecności Kantora, że Kantor stwarzał swoją obecnością na scenie wrażenie, że swoim zachowaniem, które nie podlegało niemalże jakimś nie było zaplanowane, prawda, tylko w zależności od sytuacji, jaka się tworzyła na scenie, czy też na widowni, Kantor reagował bardzo spontanicznie, prawda, i w tym momencie miało się wrażenie, że uczestniczy się w czymś, co jest jednostkowe, że każdy inny spektakl będzie zupełnie inny, że my mamy do czynienia w tym momencie ze spektaklem, który, czy z widowiskiem, które jest unikalne, jednostkowe, dziejące się teraz. I jak gdyby Kantorowi też o to chodziło. On mówił, że chciałby, żeby widz w teatrze był bardziej kibicem niż obserwatorem. Tu chodziło o takie wrażenie, prawda, że powiedzmy widowiska sportowego meczu nie da się powtórzyć. Każdy jest inny. Nie da się go zaplanować tak, że to będzie takie samo. Kantorowi chodziło o to wrażenie też takie, żeby widzowie mieli wrażenie, że też oni mają wpływ, tak jak kibice uważają, że mają wpływ na to, co dzieje się powiedzmy w meczu, prawda, że oni, chociaż oni nie grają przecież oni nie są uczestnikami danego meczu, tak, prawda, tak. Ale oni przez swoją obecność i przez swoje zachowanie uważają, że mogą wpływać na to, co dzieje się na boisku. Kantorowi o to chodziło, że ten widz w jego teatrze miał być tak samo zaangażowany, to znaczy miał miał mieć to wrażenie, że on też uczestniczy w pewien sposób w tym, co dzieje się na scenie. A on był tym łącznikiem między tą realnością publiczności, a tą realnością sceniczną. Ale oczywiście było to zaplanowane w pewien sposób i to była też iluzja, którą on stwarzał. Panie Leszku, czy wszystkie przestrzenie, w których przebywał Kantor, mam na myśli jego mieszkanie, jego kilka mieszkań właściwie, czy wszystko to było naznaczone jego osobowością, bo kto widział rejestrację spektakli, to słabe, ale jakieś pojęcie ma. Natomiast słyszałam o tym, że Kantor też projektował, to zresztą pan opowiadał, że Kantor projektował też przestrzenie, w których mieszkał. Tak, no chyba najbardziej taką, mamy tą jedną przestrzeń dostępną dla publiczności, jaką jest to jego atelier z ostatnich lat przy ulicy Siennej w Krakowie. No ale jest też mieszkanie, które przez wiele lat, przez prawie 30 lat, mieszkał razem z Marią Stangret-Kantor przy ulicy... Pana ciotką obecnie, dodam. Tak. Tak, przy ulicy Spokojnej w tej chwili. Obydwoje już artyści nie żyją, natomiast wystrój tego mieszkania jest całkowicie przez nich zaprojektowany, bo to nie tylko przez Tadeusza, ale też przez Marię. On projektował meble, projektował całe szafy, gdzie była ta ogromna dokumentacja jego działalności. Dodam, że Kantor był takim człowiekiem, który niczego nie wyrzucał, powiedziałbym. Mówię w sensie takim... że na przykład wszystkie listy, nawet kartki, które dostawał, wszystko to segregował i jest to, znajduje się to w tej chwili w tych ogromnych szafach, które on projektował przy ulicy Spokojnej. Można powiedzieć raj dla kogoś, kto chce poznać tamtą realność tamtego czasu. No i Kantora oczywiście. Tak, jak najbardziej, bo Kantor zresztą ja swego czasu mówiłem, że pisałem o tym, że wydaje się, że ten okres dokumentacji jego działalności wiąże się z tym sukcesem Umarłej klasy. On do końca jakby nie mógł zrozumieć, dlaczego akurat Umarła klasa stała się takim spektaklem, który okrzyczany został arcydziełem. No ale z arcydziełem jest to taka sytuacja, że autor arcydzieła też staje się w tym momencie kimś wyjątkowym i wszystko, co do tej pory robił, staje się niezwykle ważne. Kantor nie mógł dociec, dlaczego akurat Umarła klasa odniosła tak ogromny światowy sukces i rozpoczął też taką wędrówkę w głąb siebie, czyli w głąb swojej sztuki, swoich dokonań wcześniejszych. Stąd też późniejsze spektakle, które są naznaczone tym pierwiastkiem autobiograficznym, jak Wielopole czy Niech szczezną artyści, nigdy tu już nie powrócę. Wszystkie niejako są bardzo osobiste. Natomiast w Umarłej klasie nie mamy nic osobistego właściwie. Stąd też Kantor, myślę, że sam próbował dociec, dlaczego tak się stało, że akurat Umarła klasa stała się tym, okrzyczana została arcydziełem. Przy czym rozpoczął niejako ten proces dokumentowania całej swojej działalności, a jakby zdając sobie jednocześnie sprawę, że autor danego arcydzieła ma mały wpływ na to, czy to będzie postrzegane jako arcydzieło, bo o tym decyduje otoczenie. Panie Leszku, na swój sposób do dziecka. Tak, a ja miałam wrażenie, że jednak te wątki autobiograficzne pojawiały się w spektaklach Kantora. Ja nawet mam taki krótki przerywnik, no, trudno nazwać przerywnikiem, ale użyjemy go jako przerywnika, to nie jest przerywnik. Marsz Szara Piechota z pierwszej wojny, z okresu pierwszej wojny światowej, którego Kantor użył w spektaklu Wielopole. Posłuchajmy. Pierwsza wojna światowa, no Kantor jej nie doświadczył, bo urodził się rok po niej, a jednak chyba tkwiła w jego, nie wiem, jakiejś takiej podpamięci poprzez to, że jego ojciec służył podczas pierwszej wojny światowej w wojsku. No Kantor się urodził właściwie podczas pierwszej wojny światowej, bo to jest rok 1915. No ojciec poszedł na wojnę i tego ojca nie pamiętał. Nigdy już do rodziny nie wróci. Kantor to pokazuje w Wielopolu, różne tam sceny związane z tym ojcem. Tego ojca zapamiętał tylko z momentu, kiedy przyjeżdżał na przepustki. Ojciec zresztą po zakończeniu pierwszej wojny światowej udał się na Śląsk i tam zaczął organizować przede wszystkim szkolnictwo polskie. Stąd też jest bardzo ceniony właśnie na Śląsku, gdzie miał jeszcze pseudonim Mirski, stąd też Marian Kantor Mirski, jest nawet ulica w Katowicach i właśnie Mariana Kantora Mirskiego, ale sam Tadeusz miał do ojca taki stosunek trochę ambiwalentny, no bo właściwie tego ojca nie znał. Ojciec wyjeżdżając na Śląsk mówił, że to ojczyzna wzywa, że on musi tam zorganizować polskie szkolnictwo, przede wszystkim też ściągnął tam swoją siostrę Józefę Kantor. Przede wszystkim był też działaczem chadecji, nawet przez pewien czas prezesem Związku Byłych Żołnierzy i Powstańców Śląskich. Oczywiście, gdy przyszła druga wojna światowa, to on był jednym z pierwszych, których Niemcy chcieli aresztować. On wtedy udał się do Tarnowa. Tam zaczął wydawać pismo, Głos Polski to się nazywał, takie podziemne pismo. Go złapali i zginął w Oświęcimiu właśnie. Ale Kantor miał do tego ojca taki troszeczkę stosunek ambiwalentny, dlatego że właściwie tego ojca nigdy tak dobrze nie poznał. Ojciec znał go tylko jako dziecko z tych przepustek, gdy gdzieś tam przyjeżdżał do domu na jeden, dwa dni. No a później miał też takie troszeczkę traumatyczne przeżycia z ojcem, bo gdy pojechał już po ukończeniu szkoły średniej, no to ojciec myślał, że on przyjechał po pieniądze do niego i niemalże tam przez służącą, zdaje się, coś, tak jak Tadeusz tam opowiadał, wręczył mu jakieś pieniądze, no i on tego, no nie miał do tego ojca takiego stosunku jak do matki na przykład. Mhm. Stąd też mam portret matki na przykład w Muzeum Sztuki w Łodzi, no a portretu ojca nie mam. Mhm. Panie Leszku, jeszcze właśnie wracając do wątków autobiograficznych w spektaklach, bo przecież tam się pojawia ich sporo. Powiedział pan, że Umarła klasa nie jest w zasadzie autobiograficznym przedstawieniem, spektaklem, a jednak mimo to no, gdzieś odczuwamy właśnie tamte lata. Lata przed pierwszą wojną światową, lata pierwszej wojny światowej. Tam taki wjeżdżający jest przetworzony walc François, który no, podobnie jak w innych spektaklach wątki muzyczne Kantor przetwarzał, przerabiał, ale dodają negrozy. Tak, no to zresztą sama no jakby trudno mówić o Umarłej klasie, że tam pojawiają się wątki autobiograficzne, mówię w sensie takim dosłownym, bezpośrednim. Tak. Mhm. Dlatego, że no, możemy, no, szkoła jest takim miejscem uniwersalnym. Wszyscy chodziliśmy do szkoły, prawda? Wszyscy no, siedzieliśmy w podobnych ławkach nawet. No, dzisiaj to już może nie, ale kiedyś. No to jest, myślę, że też siłą sztuki Kantora późniejszych spektakli jest też to, że mimo iż jest to, są to jego bardzo, bardzo silne wspomnienia, przetworzone oczywiście w spektaklu, które mają jednak charakter bardzo uniwersalny, które powodują to, że utożsamiamy się z wieloma wypadkami, które Kantor pokazywał na scenie. No i przede wszystkim to, co pisał później, że to życie indywidualne, śmierć kogoś bliskiego dla nas, powiedzmy, jest znacznie większym przeżyciem niż no, te liczby, które się podaje i które były przecież no, w tym koszmarnym XX wieku wciąż epatowano liczbami zabitych, prawda, liczbami osób zaginionych, rozstrzelanych i tak dalej. Ale to już myślę, że teraz żyjemy troszeczkę w takim, no to trudno mówić, że podobnym czasie, ale ten czas pandemii też w pewien sposób ludzi no, znieczula już na ilość osób, które umierają na przykład teraz, prawda? To są liczby 600 osób, czy 300 osób, czy 200 osób. No ale wtedy, gdy umiera ta bliska osoba, gdy jesteśmy świadkami tej śmierci, no to to indywidualne przeżycie, no to indywidualne zetknięcie się też ze śmiercią, no jest czymś zawsze dla każdego człowieka wstrząsającym, no szczególnie gdy to dotyczy jego bliskich, czy jego bliskiej osoby, nawet jednej. Nawet jednej. Panie Leszku, pan opracowywał książkę, wspomnienia, właściwie dzięki panu ta książka powstała, malując progi, rzecz o Marii Kantor, Marii Stangret Kantor, rzecz o związku z Tadeuszem Kantorem, no i tam okazuje się, że paryskie konotacje i w ogóle francuski język były o wiele bliższe Kantorowi niż jakakolwiek inna kultura. Zresztą myślę, że to w ogóle dotyczyło twórców tamtej epoki, tamtych czasów. Lata 50., 60. to jednak Paryż był pępkiem, tak, świata. Tak, niewątpliwie. No, Kantor był zapatrzony jeśli chodzi o Paryż, był takim frankofilem, ale nie tylko, no jak gdyby chodzi tu też o to, że on zawsze pozostawał w pewien sposób wierny swoim nawet młodzieńczym wyborom, swoim młodzieńczym fascynacjom. Bo tu no, chodzi oczywiście też o całą sztukę francuską, no ale też i aktualną wówczas, o cały nowy realizm, prawda, francuski, który Kantor w tym niejako już uczestniczył bezpośrednio. Natomiast chodzi również o te, nawet w przypadku literatury czy polskiej, ta fascynacja Wyspiańskim do końca została mu, na przykład jeśli chodzi o jego teatr, a robił jeszcze szkolne przedstawienia Wyzwolenie Wyspiańskiego, prawda, jeszcze jako uczeń gimnazjum i tym swoim wyborom takim wcześniejszym pozostawał wierny jakby do końca swojego życia. Panie Leszku, no to teraz właśnie będzie francuska fascynacja. Powiedział pan, że tego piosenkarza Kantor chyba najbardziej lubił, cenił, nie wiem, może mu był najbliższy, Gilbert Bécaud, i kawałek, fragment piosenki, no nie wiem, czy nam się cała zmieści, Charlie, ty nie pójdziesz do nieba, myślę, że to też pasuje jakoś do Kantora. Derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la mère à l'enfant Jésus, ou presque. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. Paris, je m'en fous, mon paradis c'est elle et c'est tout. Et même si je scandalise quand je vais à l'église, je pense à monsieur le malheur, au cœur le, je pense à. Et une heure avant la messe, pour la joie de te l'avoir passé. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Je me lève et je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Alors que les regardent traverser. Et même si je scandalise quand je suis à l'église, je pense à au cœur de, au corps de, au ciel de, au mal de, je pense à. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Tout à l'heure, c'est ballon sur le sein du Capitala, c'est ça. Rigolez les gars, rigolez, il se passera bien une fois. Mais un beau jour, vous la verrez, sortez les prises à vos pas. Ouais. No, Charlie, ty nie pójdziesz do nieba, bo zapatrzony jesteś w Marię, która jest piękna jak statua, a nie w Marię Matką Boską. Ale taki właśnie ten dynamit, to ja to czuję, że to musiało Kantora porywać, bo jeden i drugi pan, zarówno Gilbert Bécaud, jak i Tadeusz Kantor, no to po prostu temperamenty nie do okiełznania. Tak, no niewątpliwie. No, ja mogę powiedzieć, że po prostu zachowały się no, płyty właśnie na Spokojnej, gdzie można z nich zorientować się, jaki muzyki, jaki słuchał kantor. No to jest oczywiście oprócz Gilberta Beco również Jacques Brel, prawda? Ale kantor miał też, lubił słuchać też dużo muzyki poważnej, jak niejako, bo no, też był związany przez pewien czas jako reżyser no, z operą, prawda? Reżyserował spektakle, robił scenografię właściwie do spektakli operowych, chociaż też i zajmował się reżyserowaniem. I opera, fascynował się także operą, dlatego że uważał, że no, opera ma to do siebie, że jest od początku do końca inną realnością, tą taką w pewien sposób sztuczną realnością, no bo nikt nie porozumiewa się przecież poprzez wykonywanie arii operowej no, w potocznym życiu, prawda? I dlatego Kantor bardzo cenił i lubił operę, właśnie z uwagi na tą inną realność, tą realność już tylko i wyłącznie sceniczną. Ale pan też sposób... mówił, że i Jezu słuchał, no i sam traktował tak, swoje spektakle. Tak, no oczywiście, no jazz był tym w latach 50. szczególnie, no był też tym symbolem wolności tej odwilży pogomułkowskiej, prawda, bo przecież wcześniej, tej odwilży gomułkowskiej, przepraszam, postalinowskiej, tak, tak. No bo wcześniej był piętnowany, prawda, też ten krótki okres czasu, właściwie taki tej odwilży po 56 roku, no, gdzie no, ten jazz niejako wkradł się w ogóle do wszystkich lokali w Krakowie, do Związku Polskich Artystów Plastyków, tam gdzie Kantor zaczął robić też ten swój teatr razem z Jaremianką. Teatr Kriko 2, to tam przecież odbywały się dancingi, gdzie grała orkiestra właśnie jazzowa Sokołowskiego w takich kwiecistych zresztą koszulach. No wiadomo, to był ten kolorowy świat jakby taki przeniesiony tutaj po tym siermiężnych latach stalinowskich. Ale też oczywiście miał przyjaciół, którzy no, tym jazzem się oczywiście fascynowali, byli znakomitymi znawcami, no mienić tu można chociażby Jerzego Skarżyńskiego. Panie Leszku, mówiliśmy o tym, że nie był Kantor zadowolony z rejestracji, no, która jednak jest tym świadectwem jedynym jego teatru. Teatr już nie istnieje, grupa już nie gra. Zdaje się, że były próby, żeby przetrwał ten teatr, a szczególnie spektakl Dziś są moje urodziny, żeby dokończyć bez Kantora. Ale powiedział pan, że właśnie te spektakle były troszeczkę jak improwizacja jazzowa, a na filmie, na rejestracji filmowej tego nie dawało się uchwycić. No niestety, no ale myślę, że Kantor, no żadna z rejestracji filmowych nie można powiedzieć, że byłaby taka, z której on byłby zadowolony. No ale to się brało no, z tego, że no, teatr to jest zupełnie, kompletnie inny język jednak sztuki. W teatrze gra nie tylko aktor, ale gra też przedmiot. No, dla Kantora było to bardzo ważne, to zetknięcie się widza z tymi obiektami, czy bioobiektami nawet, jak je nazywał w niektórych przypadkach. I no, ja zawsze podaję taki przykład dosyć banalny, no ale to jest tak, no jakby do pokoju wszedł koń, prawda? No mamy zupełnie inne wrażenie, gdy siedzimy w tym pokoju i ten koń ogromny, kolosalny wchodzi do tego pokoju. No a gdy to zobaczymy na filmie, no to niestety, ale no to jest nic, no. No tak, po prostu na jest filmie to... nie da się oddać tego wrażenia, nie da się oddać tego bezpośredniego kontaktu z przedmiotem, a także no, nie da się oddać tej relacji między ludźmi. No. między aktorem a widzem, która dla Kantora była niezwykle istotna, niezwykle ważna. A mówiąc o przedmiotach, które pozostały po Kantorze, również tych, do których po prostu, których nie traktował jako te elementy teatru, natomiast traktował jako coś przydatnego w życiu. Mówił pan o schodach. Tak, tak, właśnie. No, to zainteresowanie Kantorem, powiedziałbym, no bierze się, no pojawia się w różnych czasami zaskakujących aspektach właśnie jak schody, które robił Kantor, tych szaf znajdujących się przy ulicy Spokojnej i które zostały wypożyczone przez jednego artystę właśnie na Warsaw Gallery Weekend. No i potem okazało się, że one jeszcze gdzieś pojechały na różne wystawy. Schody jako schody, praktyczne schodki. Tak, ale przez niego zaprojektowane, z pewnymi takimi elementami, z takimi troszeczkę tralkami, poręczami, no i trochę inne niż no takie, jak byśmy powiedzieli, klasyczne gdzieś kupione w supermarkecie. Mam nadzieję, że nie tylko te schody zostaną w pamięci ludzi, w pamięci o Kantorze. Panie Ryszku, pięknie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem, państwa gościem był dr Lech Stangret, historyk sztuki, kurator Galerii Foksal, a także były aktor teatru Kriko. Żegnam się z państwem ja, Monika Małkowska, i dzisiaj dziękuję za pomoc Katarzynie Firstwo Wojtkowskiej oraz Aleksandrze Kaczkowskiej. I żegnam się z państwem piosenką Nila Diamonda, bo ona mi jakoś pasuje. To tylko ból serca, który naszedł mnie w środku snu w nocy. Noc nadchodzi, a proszę pamiętać, wczoraj były urodziny Kantora. Wasn't nothing but a heartache in the middle of a bad dream. Like I took on the whole world and I never had a chance, girl. Was a one-way conversation. I never got the invitation. The sharpness of her words deceiving, and I couldn't stop the bleeding. And Lord, I tried to be forgiving, but getting by don't mean you're living. And on that highway going nowhere was an exit overdue. And all she had to give was heartache. So she broke my heart in two. Yes, she did. You found me drifting in a small boat in the middle of an ocean. You were there on my horizon. I didn't have a notion, unprepared to comprehend it, felt alone and unattended, said my prayers and reached my hand out, and you appeared to me that day, came and led me to a new shore. I had never been there before. Pulled me in the right direction, and you led me out of hell.